तरह महके अगर तू आए रंग बात करे मेहताब लबे जो आए रंग बातें करे दर्द फूलों की तरह महके।